أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنو عليه الصلاة والسلام واقع بيانه ده دنو عليه الصلاة والسلام واقع قرآن کې مختلف ځایونو کې ذکر شوی دا سم مقامات یو ځای ذکر دی او سبل ځای ذکر دی او سبل ځای ذکر دی نو د دعوت انداز او د نوح علیه السلام د قوم کردار او د نوح علیه السلام بد دعا او دا غی دا بت پرستی دا سلور خبرې په صورت نوح کې ان شاء الله راځي. داغه د دعوت کیفیت انداز او د قوم کردار او داغه بت پرستی او داغه رد عمل او داغه د بوتانو نمونه او بیا د نوح علیه السلام بد دعا دا سلور والا خبر تفصیلی ته ورالتا ان شاء الله برازي. دل دګم پرون څه خبره ذکر شوه دا غی سے اعتراضات او دا غی سے خبر اشکالات او دا غی جوابات او آدنو علیہ السلام دے طرفا چکم جوابات او اغا ذکر شو. نن دا خبر ذکر کئی چنو علیہ السلام تا وحی اشوا چنہو لیؤمن من قومک الا من قد آمن. اللہ وحی و تا اکڑے شوا نوح علیہ السلام تا انہو لیؤمن من قومک ہرگز تا دا قوم نا ایمان نرالی الا من قد آمن مگر آغا کسان چی غیب اس ایمان رولی آغا کسان چی غیب ایمان رولی دے ددی نا علاوہ نور ایمان نرالی. نوح علیہ السلام بدعا کردا والله تعالی علم نوح علیہ السلام دا بدعا مخ کی کړی دا کورستو کړی دا نکد دې خبر نه رستو کړی نو بیا کتی تور معلوم شو چې کافران دي او ایمان نراړي ایمان قسمت کې نشتا. نوح علیہ السلام بدعا وکړه رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیار خدای په کو په مقدس مکه باندې د یو کافر کور عالم نه پری دی ولی چې دی کچره پاتشي ندی بنځه گئی مگر پاسکان او پاجران انهم یذلوا عباده ولا يلدوا الا فاجرا كفارا دی بدغستا بندگان گمراه کوي او کم زیګی نو ابم فاجران او کافرانی زکه دنو علی السلام تا کدا د وحی په ذریعہ و ته معلوم شوی هم او کینی نو علی السلام داسې حالت تر رسیدل او چې بس دا غین گویا کې د ایمان نه امیدی و الله نه امید وسلې ساتي او دای حالات داسې وچنا امیدي و پیړای په پیړای به تیرېدل او هغه بشات وصیت او نصیحت کو چې ګوره دې سړی باندې ایمان راغله تر دې پورې تفسیر خازن لیکلې دي چې او پیرانو عليه السلام دومره په کانو باندې وښته چې زخمی کو هدي پیدا ګمانو ک چې مړشه نه بس بیا یو تیلا کې یو ګوډی کې باندې کو بیا کور در ته وشت بیا چې سار دا او شراغه بیا وته دعوت ورکاو آیا واکه بلم ذکر کړی دا چې او بابا او بوډا سره خپل نسه ور سره پلار روانو نوح علیه السلام ولید نو نو سي ته بچي ګور دې سړی ته ګورا د دې سړی زبر سوال ایم یا بنیم نو ګور دې سړی خبرونه مانی نا بابا سره ډنګورا و نو سيتي واغستانو عليه السلام دومره وه انتهائي زخمي کو نو به هر حال کدا وحی مخکې نه راغلی نو بیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دومره دعوت ورکړه او داسې طرز و داغی چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام به خبره کوله غوګونو کې به ګوتې ورکړي په ځان به صدر راوچولې زمانه پیړه په پیړه تیر شي نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم داغی باره کې بس په دې باندې پوه شو نو امیده حالت تدلو چې بس د دې نه نو امید شې د ایمان نه نبی به دعا وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديرا انك ان تذرهم يضلوا عبادك آیات داسره وقتی البرمان لگل شو انك ان تذرهم کتدی پریدن يضلوا عبادك دی بستا بندگان گمرا کئی ولا یلدو الا فاجرا کفارا دی نزے گئی مگر چیزے گئی انو یا با فاجر و یا با کافر فاجر و کافر انسان بزے گئی نو بہر حال نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وحی وکړ چې بس تا نه کوم نه هیڅ ګیستو کې ایمان نه راړي مگر چې کوم راوړل دي بیا دا خبره الله تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام له تسلیم ورکړه چې فلا تبتئس تم غمجنېګا بما كانوا يفعلون فاغسبان دي چې دې کوي چې دې کوي چستا تکذیب دی او تاب ته ضرر رسول لی تا ته تکلیف در کول لی نه پدې مخبګي بیا الا من قد امن سور کسانو ایمان راوړل نه ان شاء الله رست راضی ور پسې ننني سبق کیا سبانی کې الله فرمای وما امن ما هو الا قليل ایمان نو راوړل د نوح علی السلام سره مگر لګو خلکو نپاغی کے مختلف اقوال لی فاغی کے یو کول دارے چی دا وہ کسان خدا کول کمزور ہے نوح علیہ السلام او دا غدر زامن او در انگوریانے خدا کول کمزور ہے زکا دلتا قرآن صفا الفاظ دی الا من سبق علیہ القول و من آمن نو دا قرآن دا الفاظ مطابق دا کول سینے دویم کول لارے چنو علیہ السلام سرا لسو کسانو راوڑے سلویخو کسانو راوڑے دعاو یا کسانو راوڑے اتیاو کسانو راوڑے دا مختلف اقوال بیا پا کشمیرو مرکیسو کوئی سلویخ سلویخ سلویخ سزوی او بیا د نوح علیہ الصلات والسلام دا فیملی په کې مشماري مثلا نوح علیہ الصلات والسلام اجازه درې زمانه او درې ګوریاں او نور سره د قوم نو خو چې موږ قرآن انداز ته جو ګورنه کسان تقریبا و اتیاو پوری یا دواو یا اتیاو خو سیوانو زکه قرآن ویل دی وا ما امن ما هو الا قليل کسان نو په نحنیم سوا کال کې اتیا کسان یا دواو یا کسان یا سلویخ کسان دا خو تقریبا لک کسان دی نو دم را قدر کسان و سر ایمان روڑو اللہ وی دی چکم روڑو بس دغی روڑو دی او نور ایمان نرالی لحاظا تا مخبکی گا تسلیم ورد ورکلا دی چستا کم تکذیب و تا تا ضرر درکی اغم بد دعا وکلا دا اللہ ترپا محیوشو چی بس دی کی نور نشتا انو ټول کافران فاجران دی اغم بد دعا وکلا اللہ قبول اکلا ورپسی آیات کی تدبیر بیانی کی چې الله جل جلاله دی په سبان نه هلاکلو نو الله وته طریقه وخولا چونکه دنیا دار الاسباب دی الله جل جلاله دا سم هلاکول شو چې اسمان نه په اور راوړل دی دا چې د مکه زلزلہ پیرا واستي وي چونکه الله جل جلاله سبب استعمالی دی هلاکول د پاره نو دته هم دی او سبب طریقه وخولا پای کې د دنیا لپاره پیدا شو انسانیت دوبونه پیدا کړی د کشته طریقې وته خوله نه الله ورته پر مل وسنا الفل کشته جوړه کشته نو علیه السلام هو کشته نه هغه وخت چې جوړه کړو د دینه مخ کې نه چالي دی لیوا نه الله جل جلاله ورته پر مل بیاعیننا اوین سترګو ته ویل کی کمراد سترگی شین دا اللہ جل جلال سترگی دا اللہ دا شان مطابق مو پا سرینو دا دے مانا کردے دا زمنگ پا حفاظت سرا یا زمنگ پا علم سرا یا زمنگ پا لیدو سرا تو جوڑائیں نو زمنگ پا علم سرا منگ بیدر دا چل خایو منگ تا علم شتا ووحینا او زمون په وحي سره مونږ به تاسو ته امر کوو طریقه به خایو زمونږ په حکم سره زمونږ په وحي کول سره نوح علیه السلام د الله چې کومه طریقه غوښ کیوا د وحي په ذریعه وته خلا د کیشته علم ورته منتقل کله شو دای حکم وته کله شو الله حفاظت کو کیشته تیار خورسوا الله یو بلم خبر او کیشته جوړه کوم به طریقه خایو ته به څنګه جوړه خو ګره د دین ارستو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ته مون سره خبرې مکوا په بار د کسانو کې ظلمو چې ظلم کړه د شرک کړه د غی بار کې نور شپاره سونه مکوا پاغی باندې فیصله د هلاکت شوی د انهم مغرقون اغی یقینن غرقیدونکي دي د الله په فیصله کې پاغی باندې فیصله شوی د اغی بغرقیږي نو لہذا د کشته د جوړولو نارسته طبيعت د دې لپاره د اغی په باره کې ماته شپارس مکو چې الله د دین عذاب ده پکې بس په دې باندې فیصله وش ويصنع الفلك نوح عليه السلام وكان يصنع الفلك کشته به جوړول لګیاش کشته د سو رستو براشي ان شاء الله سورته کرما کمر کې ذات الواح و دسر میخونه او تختې وي میخونه او تختې وي بس د دې کشته و قران دومره قدرې دل تویل دی واسن الفل کشته به جوړول او ال تکي قران ویل دی ذات الواح و دسر میخونه او تختې وي التبه چې قوم لیدو د قوم په مخامخ و دا کیشته کم ځای کې جوړ کړو د کې مقوال لیبي اوسو خبرې کوم دا کیشته سمرا و د کې مقوال لیبي اوسو خبرې کوم اوبه د تاخیره کې کوم خو بس بهر حل نوح علی السلام کیشته جوړوله د الله په حکم باندې لګیو قران بل ځای کې میخونه او تختیو هو کل ما مر علی کیشته به جوړوله په دغه دوران کې با هر کله چې په باندې تیر شه ملون یو جماعت من قومه یا جماعت ده سردارانو ده قوم ده ننو سخیرو منو نوح علیه السلام پوری به مسخره کولی زکل اول خواهی کشته لی دلی نو ابل لی کشته ده پر او بپا کاری ده خدا غصی علاقه و ده عراق علاقا دا کشته بد چلی سکنو که نوح علیه السلام با توی عذاب برازی و برازی نی بخندنی کولی چه او بکم دیو کشته سشده کشته لی دلیم نو او بم نوی نو کتا کشته جوڑا کنو چلی به بسکی نوح علیہ السلام چې کوم جواب ورکړی د قران را نقل کړي قال نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کچره تاسو مسخره کوي مونږ پورې نن خو تاسو کوم پورې مسخره کوي نو فإنا نسخر منکم کما تسخرون مونږ به تاسو پس مسلمانان مسخره کوي لکه څنګه چې تاسو مونږ پورې مسخره کوي بیا د آیت ساده پیغمبر د شان سره مسخره نه کوي خدا دې نه مراد عملی مسخره ده مثلا نن تاسو مسخره کوي مونږ و مسخره کوو یعنی تاسو به د خپل مسخري عملی جواب ووینه مونږ به درته ګورو تاسو جنان مسخره کوي مونږ به مسخره کوو یعنی زمونږ د طرفه د الله د طرفه عملی جواب به د خپل مسخري ووینه مونږ به ته ګورو نه دا الفاظ وحټ کې معنی ده هدي ته مجازي معنی ویل کی دیتا جواب مشاکلتن ویل کی سره ویته چې ما سره بد کې نه زبم بد کو نو بد مطلب دا نه د بد او بدله خو جواب یې خو کار دی چلی تا سره بد کوي ته د اغه مطلب دغه په مقابله کې اغه نه د بد او بدل نه بدل غستل بد کار نه دی خو چون کې د اغه بد نه د بد په مقابله کې بد لفظ استعمال کوي شي ورنه بدلا اغه ته بدله ویل کیږي جزا ویل کیږي یو سړی غلط کار کوي شریعت سزا ور کوي خدا بد په بدله کې بد لفظ اسه استعمالږي اگر چې بدله بد نه وي خو بد لفظ استعمالږي نو دلته مغید او مسخری بکولی نو د نوح علیه السلام او داغه قوم د طرفه دغه جواب چی مونږ به تاسو پسې مسخره کوو یعنی تاسو به د دې بدله د خپل مسخری بدله به ته مېرو شي د دې سزا به ومینه چې کله طوفان راشي په دنیا کې په غر کې دو سره او په آخرت کې په سوځې دو سره نو مونږ به تاسو پسې مسخره کوو عملی جواب به ووینه مونږ به ته ګورو فصو تعلمون ورپسې تنبیه فصو تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ مَن یَأْتِهِ عَذَابٌ چې چا ترازی ا عذاب یخزیه چې رسواب کی غلر دنیا کې پغر کې دوسرا ویحل علیه عذاب مقیم او نازل بشی پاغه باندې همیشه ول عذاب په آخرت کې وعلی السلام بوته دا خبرو کا چې کوه مسخره عملی په تباته ولګي زرد چې په پته پوه شي چې دنیا کې څوک رسوا کیږي او آخرت کې چا باندې همیشه همیشه عذاب راځي. الله تعالی فرمایي حتا اذا جاء امرنا تر دې پورې چې زمونږه امر راغې په عذاب سره زمونږ د عذاب معاملې اغراله وفرت تنور او جوش اوه تنور دا یو علامن وحلی صلات و السلام تا اللہ خود لیو چکی اشتیار سا تیار شی مکمل تاسو تیار شی نبیانو وحلی صلات و السلام و تخولی موچی دادا پکی سوارکا انشاءاللہ داغی بیان رستو اتاللہ سمسی پارا کی بام راشی او دل تبا مراشی دل تمرا روان دی خدای یو علامه خولی ونه د عذاب دراتلو د سوریدو د کیسې نه مخکې الله جل جلاله هغه علامه ذکر کوي زمونږ امر راغی یعنی عذاب راغی وفارت تنور او تنور جوش وو د تنور نه مراد څه شی دی تنور نه دګ یو کول مفسرینو دار چې د دې نه مراد عین الورده دی عین الورده دا یو چینه ده په یو جزیره کې عین الورده وته ویل کی هغه ته مراد ده چې الله ویل چې کله دې کې او بجو شوي نو بس بیا دغه ټیم دې دغه ټیم بیا سوړول کوه سوړېدو خبر ورپسې زړما ته وي بیا بس د هر جوړې نه یو مذکر او یو مؤنث خې جواب اذن کولانه وفارت تنور وفارت تنور اتل الفجر چې سبا شي تنور جوش وي نو ده تنور نموراد نور د سبا ده یعنی چه ده سبا رناو پیجی او درم کولا ده چه ده تنور نموراد تنور ده لکه حسن سیب ذکر کلی مراد ده دکا ده کانو ده تنور ده چه کم که روٹه پخولیش ده دره کوله ده بارحال قرآن کی ستعارض نشته که تنور تینا مراد چه نام پا مخدز مکای که مخدز مکا تی مراد چه نو پا تنور کم سشه مخدز مکی او که مراد تینا چینشی نو چینم په مخدز مکه باندې نه کده مخدز مکی شي دا یو کول صاحب لغون تکي رڼات نه مراد ده سبي خو به هر حال دا یو علامه وا الله خود لوا او قران کې کدا سه قسم ابهام او پټواله راځي نو په معنا باندې څه فرق نه پروږي مقصود دې علامه دې مطلب تنور جوش وي یعنی تاته چې کوم علامه خود لې شوی دا په مخدز مکه یا په دې کینه کې یاد دې روټو په هول پر تنور کې اوبر احکار شي نو بس دا ټیم بیا تاته اډر دارې قلنا الله ويمنګ چې دغه شی راشي نو قلنا الله ويمنګ ته وي چې احمل فيها سراو په دې کیشته کې من کل زوجن د هر جوړینا اسنین دوا یو مذکر او یو مؤنث یو مذکر او یو مؤنث سراو واهلک او خپل اهل نو دلته یاد ساته اهل خپل زیته ویل کیږي په ځامنو کې یو زه هغه کافرم وو نو دلته د اهل لفظو ان شاء الله رستو تفصیل راځي چې بیا د اهل نه څوک مراد دی او څوک مراد نه دی څوک نوح علی السلام سواره کړی او څوک سواره کړی نو خلل تل بز مجمل لے الله ورته فرمایل احمل بیا سواره کا پیه په دې کیشته کې من کل زوجین د هر جوړینا اثنین دو دو د هر قسم حیواناتنا جوړا یعنی یو مذکر او بل مؤنث الا من سبق عليه القول مگر اغه سو په دې کیشته کې مسوره وا چې په کم باندې د مخ کې نه فیصله شوی دا الله فیصله په عزل کې شوی دا چې به هلاکیږي چې پای کې د نوح علیه السلام حز و عائله بیبی ور سره نو د پیغمبر بیبی کوه ور سره مثلا نشته و عائله او د نوح علیه السلام زوی کنعان چې هغه کنعان ویل کیږي دا د والا کافرو نو اشاره پدې کې دغه ته چې دغه پکې دي چې چا باندې فیصله شوی دا کا دغه وائله بي وائله دا او کنان دي او کنور کافران دي چې کوم ایمان نراړي دی پکې مسوره او د دین علاوه نور سمره حیوانات چې انسانان دي مسلمانان دي هغه اهل لستا چې مسلمانان دي ایمان رولې داستا اهل له یاستا نور مسلمانان ځامن دي یا د هغه بي بیان دي او یا د هر یو حیوانات نه جوړه جوړه مثلا چې کوم انساني ضرورت ځکه طوفان راته هغه وخت کې دغه علاقه نوح علیه السلام د عراق د موسی علاقې کې دغه علاقه دنیا ټوله آباد نه په دغه ځای باندې طوفان راته نو بس حیوانات هم صرف دا کیو لکه طوفان راغلی وي او مې هپ کې غواګانې پکې هلاک شوي مارغان پکې هلاک شيو چې کم انسانو ضرورت والا حیوانات دي اپ کې هلاک شيو نو بیا چې کله کیشته او بو چې شوي نو بیا به ضرورت نه برابرې ده نو الله ورته ویلو د هر یو نه جوړاواله مثلا د غوا د نو یو وا او یو وې مارغان دي په حیوانات کې نو مثلا یو مذکر دی نو بل وسره مؤنث دی نو روایت کې راځي دا کیشته درې چتوا خبرن ځین دراله درې چته کیشته ونه په لاندې کې حشرات په منځني کې انسانانو او په پاسه کې مارغان و غیره او بیا د پاس نه بند و بعض روایتو کې دا ذکر شوی دی نو به هر حال نوح علیه الصلاه والسلام دا الله په حکم باندې دک کسان ټول په دې کیشته کې سوار کړو دا الله د طرف اړر داو نو الله پرمحل حتا اذا جاء امرنا پاغه وخت کې چې زمونږ په سل راشي وفاره تنور او تو تنور جوش وي د مخز مکا یا دک تنور یا د چینا قلنا الله مونږ وي احمل فيها سارت په دې کې من کل د هر جوړې نه زوجین اثنين من کل زوجین د هر یوې جوړې نه دوا اثنين دوا مذکر او مؤنث او اهلک او استا اهل یعنی مؤمنان الا من سبقا مگر اغه سوق چولان دې شوی دا اولان دې شوی دا عليه پاغه باندې الکول او فسنه د عذاب الله تعالی فرمای ومن ا وما ومن امن تاسو ارکا ستا اهل تاسو ته ما اهل کې ټول نو مراد نوح عليه السلام دا غدرې زامن او دا غي بيبي اني ومن امن او هغه څوک چې چا ایمان راوړل نو تاسو ته ما وې چې کوم مفسرینو دا ذکر کړی چې صرف نوح عليه السلام او دا غي زامن او دا غي بيبيانو ایمان راوړل دا خبره زکه حالت ده زکه الله ویلي دی واهلک ومن امن هغه څوک سواره کې ستا اهل دا چې چا ایمان راوړل نو دا کول صحیح نه دی صحیح کول دا چې دا دعا ویا یا اتیا کسان دی الله تعالی فرمای ګور چې من امن ډیر نو الله فرمای و ما امن معه ایمان نو راوړل په مایت دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کې الا قلیل مگر لګو کسان سبق خدا دې پر کاپی دی خو دې کیشته بارکه سره غلطه خبرې دی بعضی ټیم کې سړې بیانونو کې ووري نو دا خبرې ځان سر نوټل نوټکول وکړ چې ګوره دا اسرایلی واقعات دي پاره کې بعض روایت چې قران کوم خبره ذکر کړي د کیشته بارکه عمده کړ چې میخونه و تختی وي کیشته جوړ کړل دومره کیشته و چې پکې مسلمانان او ضروری حیوانات رااله سیاو خبره د کیشته بارکه دا چې دا کیشته سوره یو کولداده چې د دې وګدواله اتیا غزو لندواله هغه 50 غزو او دنګواله 100 غزو بل کولداده چې د دې طول 1200 غزو عرضی 600 غزو او اوچتواله هغه 300 غزو دنګواله خبرم ده تر زدین علاوه نورم اقوال صحیح خبره ده بس دومره کیشته وا دې کې بعضی روایت ضعیف دي بعضی کمزوري دي بعضی اسرایلی روایت دي صحیح خبر ادا ده بس چې دومره کیشته وا غټین سره نوح علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم جوړ کړی و سمره چې و خو دومره وا چې د اغې ضرورت په برابر شو دغه خبره دا کیشته سره واخ کې تیار شو درې سو کال کې د دیر شو کال کې درې کال کې سلويختو کال کې اتو کال کې او سلور سو کال هم نکلي والله تعالی علم خبرم زه درله قران کې د دې تذکرہ نشته دې ته ضرورت نشته چې ذکر کړی شي مختلف روایت کې روح المانی ذکر کړی بیا دا خبره چې دا کیشته کم ځای کې جوړه کړی و نو باجی وی یو سیټ ځنګل کې جوړه کړی و باجی وی د کوپی په مسجد کې جوړه کړی و او یو کول په ګدارې هندستان کې جوړه کړی نو دا ټول اسرایلی روایت دي د کې تفاسیر کې ذکر کول یا بیانونو کې ذکر کول دې ته ضرورت نشته بس د دې خبرونه او باز په کې دام ذکر کړی دي چې نوح علیه السلام حیوانات مړی مخېجو نو دا خره چې خېجو نو خر پسې شیطان راغې دی لکه نه نسلو نوح علیه السلام د غوګون نه نسلو او هغه د لکه نه نسلو نو ته خېجه دی خر ته وی خېجه کنه شیطان چې نوح علیه السلام کله کیشته ته وخت نه لته شیطان مو پکېو نو شیطان او نوح علیه السلام ته تد کم ځان را لخوا تاره ته چې خېجه کنه شیطان زړه خر لکه سلام دا ټول واقعیت سین یادا وی خاشنه با بگی حیوانات دو کل نوح علیہ السلام تنگ شو دا اللہ طرف وی حکمو شو جاتی دا لکی را کسن خینزیر دی پیدا شو ناغد خاشنه ماشنه دار سو خوڑل بیا مونږ کانو روانه راوغستو وینو علی صلوات و سلام ته الله تعالی وچې د مری دي تندیل را خلاص کا چې هغه له گزارو کنده نه پښو پیدا شو خبره زين تر داسې قسمه واقعیات نو قران ذکر کړی دي نه صحیح مضبوط روایت کی ذکر دي داسې قسمه کی سو ذکر کول ته اډو ضرورت نشته چې کم قران دې به هر حال بهتره دارا چې انسان هغه تفاصیل ذکر کی بس هغه ته ما ذکر کړ چې دومره کیشته و د هغه ضرورت په برابر شه پکې انسانانو مراله ضروری حیوانات ټول نه ضروری حیوانات چې کم د انسان ضرورت وو هغه پکې مراله بیا دا پکې یو روایت ده چې دا کیشته لاله د کعبه نه طواف کو او بیا نو علی السلام مقام ابراهیم کې موضوع کو او بیا دا کیشته لاله په جودی ګر باندې کې نهسته دا خبره خو صحیح ده چې جودی ګر باندې کې نهسته خدا نور د بیت الله نه طوافونه کوله دا خبره صحیح مضبوط روایتو کې نشته دې خبر نه ځان ساتل پکار دي بس قران چې کومه خبره ذکر کړي دي بهتر دا چې انسان پاغي باندې اکتفا کوي ترسو پر چې مضبوط روایت پکې نه راغله و اوحي الى نوح وهي كليشن عليه الصلاه والسلام ته انه یقینا شان داده لن من قومك ایمان هرگز نراړي د قوم ستانه الا من مگر اکسن قد آمنا چی ایمان روڑ دے فلا تب تئست مغم جنگا بما پاسبان نیکانو یا فلون چی دی کئی وسنع الفلکا تیارک کشتے لرا بی آیوننا پنگرانے زمان سرا پہلم زمان سرا ووحینا و پوحی کول زمان سرا منگ بہتری که خایو ولا تخاطبنی فی اللذین او تو خبر مکاوما سرا شفارس مکاوما دا فی اللذین اپ بارد اغا کسانو کے ظلمو چی شرکی کڑ دے انہم یکنن دوی چی دے مغرکونا غرکلے شوی دی پا پیسلے دا اللہ کے دی بغر کی ویسناو الفلکا جوڑا لو بے گشتے لرا وکلما ہر کلا مر رالے چی تیر بشنو علیہ السلام باندے ملعون یو جماعت من قومی ہی دا قوم ددنا دا سرداران نو سخیرو من خو سخری بے کولے استحضار ٹوکی بے کولے من حدود نو علیہ السلام پورے قال اویل بنو علیہ السلام ان تسخرو مننا کچره تاسو مسخره کوئی مونگ سرا فا انا یکینا مونگا نسخرو منکو مونگ با مسخره کوتاو سرا یعنی دا مسخره عملی جواب بملاوی گی کما تسخرون لکسنگ چه تاسو مسخره کوئی فساو پا پس زرده تعلمونا چه تاسو با پوش من پاچا باندی یعتی ہی عذاب یخزی چه رازی پا باندی عذاب داسی یخزی چه رسواب کتل رب دنیا کے غر کے دول عذاب ویحل و نازل بشی علیه پد باندی خیرت کے عذاب مکیم عذاب ہمیشہ حتی تردی پوری دا پا وقت جا امرنا اللہ وچرال حکم زمنگا وفارت تنور و جوشو تنور قل لاو امنگا احمل فیها احمل فیها من کل سوارکا فیها پدی کشتے کی من کل زوجین من کل زوجین دہر یو جوڑینا دہر یو قسم حیواناتنا اسنین دو دعا یو مذکر و یو مونس و اہل کا اصور کا اہل ستا الا من مگر آسوک نا سبق علیہ القولو چی اولان دی شوی دا پاغبان دی القولو فیصل دا عذاب و من اوسار کا اصوک آمنا چی ایمان رول دی و ما آمن ماہو اللہوی ایمان نورول پمعیت دی نوح علیہ السلام کی الا قلیل مگر لگو یا اولین یا خدا خلین یا الله سبحانه و تعالی برات نصیب کی الله خیر و برکت نصیب دنیا خیر درس و نفس یا الله نیکانو خلق سره چې کوم نو علی صلوات و سلام سره په صحه حالت کې ایمان وروړي کریم خدای خیرت کې موږ د نیکانو خلق سره ځای کې پاس کانو فاجران من دنیا کې مو ساتي یا الله خیرت کې موږ سره د حشر کې دونه ساتي الله راضي شي خپل رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی